Адчыняюцца дзверы, хтосьці заходзіць пакой. Ты чакаеш яго, ты кахаеш яго. Адчыняюцца дзверы, хтосьці заходзіць пакой. Я чакаю цябе, я кахаю цябе. Чую таго, чыё імя ў мяне на руцэ. Я чую таго, чыё крылі ў мяне за плячмі. Я чую таго, чыё імя ў мяне на руцэ. Я чую таго, чыё сэрца ў мяне ў грудзё. Павернуся тварам да сцяны. Было так шмат, цяпер нічога. Распавяду ёй свае рэальныя крывавыя сны. Цвёрдая гліна, пустая дарога. Мяккасць адзення была, засталіся шнары душы. Дзе ўзяць мне сілы на новыя словы? Толькі б застацца жывой пасля гэтай вайны. Мінулы каханы, мінулы анёла. Таго, чыё імя ў мяне на руцэ. Я чую таго, чыё крылі ў мяне за плячмі. Я чую таго, чыё імя ў мяне на руцэ. Я чую таго, чыё сэрца ў мяне ў грудзях.